Estás en Radio Lladiz, 107.2 da FM. En pasado día 8 de outubro, a Librería Torga de Ourense acolleu o acto de lanzamento do libro Allá en Riba, el rei tiña unha filla, da autoría do doutor Xosé Luis Forneiro. Ao acto de lanzamento estiveron convidados e acompañaron o propio Xosé Luis Forneiro, o historiador Marcos Valcárcel e máis o músico Xosé Luis do Pico Orxais, que analizaron pormenorizadamente o xénero do romanceiro na Galiza. A seguir, reproducimos na íntegra tudo o que lá se falou. Imos entón a empezar a presentación do libro de Xosé Luis Forneiro, así un pouco en familia, pero ben. Eu comentáballe sinceramente antes de empezar que probablemente non sexa a persoa máis apropiada nin polo tema para estar neste acto, pero bueno, en todo caso eu agradezo yo o convite, porque así me obrigou a ler con certo vagar o traballo, e ademais porque o libro, polo menos desde o meu punto de vista, pois ten xa unha ventaxe inicial, que é un libro do que se aprende moito, ou polo menos eu aprendi moito. Probablemente, non sei se é froito das miñas ignorancias nos temas de literatura tradicional, pero en todo caso é un libro do que eu saquei moito, moito proveito, e polo tanto do que eu agradezo sinceramente este convite. O libro está cheo de suxestións, mesmo non só no que é o texto, digamos, o corpo xeral do libro, do ensayo, sino mesmo nas notas. Hai suxerencias moi interesantes que podían ser incluso desenvolvidas no texto central, e para min ten ademais, pois, en fin, o atractivo engadido de tratar un tema pois relacionado coa cultura tradicional, co mundo da cultura popular, do romanceiro en concreto, a Galiza. Un tema que eu creo que algún día, mesmo fora dos ámbitos máis académicos, haberá que afrontar un pouco en serio mesmo os aspectos da súa difusión e da súa divulgación a nivel popular. Eu creo que é un tema ainda moi especializado, por exemplo, por falar do rexistro do mundo escolar, pois no mundo escolar está totalmente desatendido, basta ver os manuais, os libros escolares. Xosé Luis fai aquí algunha referencia a iso, o romanceiro inclúese no mundo dos séculos escuros, así moi de pasada. Pero non só o tema do romanceiro, todo o tema da literatura popular, pois hai un salto, desde o meu punto de vista, totalmente inxusto deses 300 anos, que ademais levanos a interiorizar, poñámonos un pouco na mente dos rapaces, pois unha concepción totalmente secundaria da nosa literatura, totalmente e mesmo despreciativa, non? Non é unha literatura seria, porque xusto no momento en que tanto a literatura castelá como a portuguesa, que eles non estudian, pero si a castelá está no seu momento de auxe, de apoxeo, pois resulta que Galiza desaparece do mapa, non ten nada e nin siquera se lle adica atención que debera, pois ao que é literatura popular, de tradición oral, pero que de algún xeito pois non deixa de ser literatura. Quero dicir que, xa o dixen moitas veces, eu creo que algún día haberá que reformar manuais, libros de texto, prestarlle atención necesaria no sitio que sexa máis necesario e máis interesante a literatura popular, e dentro dela, por suposto, o romance, con todas as súas peculiaridades que imos ver agora aquí, ¿no? Eu, despois de ler, xa digo, o libro atentamente, creo que o libro, en fin, baséase sobre dúas claves diferentes, pero que se interrelacionan. Hai unha parte que é un estudio histórico sociolingüístico, que é a parte máis de ensayo, máis de, en fin, de debate, por así decirlo, e hai outra parte que é moi numerosa no libro, moi importante, dun estudo lingüístico moi riguroso, de todo léxico, dos fenómenos, en fin, de todo tipo lingüístico, morfolóxicos, fonéticos, das novidades, en fin, que aporta moitas suxerencias, especialmente para os lexicógrafos e as persoas máis interesadas nestes temas. A min, sinceramente, por suposto, interésame moito máis a primeira parte, sin negarlle, por suposto, a súa valía indiscutible a toda a segunda parte, pero a primeira parte para min é moi interesante porque, quero dicilo xa, eu creo que é un libro polémico, ou que debería ser un libro polémico, non sei se o autor escribiu con esa vocación, e debería ser un libro que abrise un debate cultural galego importante, que ou estou moi mal informado, de momento creo que aínda non se deu, non? Ou por menos non vin demasiada atención ao tema, non? Un debate porque plantea, ás veces de forma, pois, ao mellor non central, pero si de forma moi clariña, pois aspectos moi importantes da nosa historia sociolingüística, e mesmo a necesidade de, en fin, de revisar aspectos moi importantes que ata agora estaban consolidados e consagrados pois prácticamente como xa como tópicos, e que probablemente si este libro abre ese debate, pois habería que empezar a cuestionar, non? Aí plantea pois un debate centrado en varias cousas, desde o carácter de castelanismo do propio xénero do romanceiro no seu sentido orixinal, como sabemos, reivindicado pola xeración do 98 como un elemento ideolóxico, pero que curiosamente pois ten o paradoxo de que despois en certas áreas peninsulares como Portugal, Cataluña, mesmo Galicia, pois tuvo un desenrolo moi importante e moi relevante. Plantea tamén o tema da ausencia da literatura culta galega nos séculos escuros e sobre todo o tema, di el, con creo que son as súas palabras, do suposto monolingüismo galego das clases populares ata o século XIX, non? Eu creo que este vai ser un dos temas máis polémicos, porque parte, xa digo, eu creo que revisa totalmente pois ese tópico de pensar que a partir de, sobre todo, da etapa medieval pois vivimos unha etapa de monolingüismo no campesiñado, de descoñecemento total do castelán. El aporta pois unha serie de argumentos que probablemente se poderían afondar ou en todo caso co tempo a investigación documentar máis. Fala do Camiño de Santiago, evidentemente da cantidade de procedencias diversas dos pelerinos, fala das cidades, fala da igrexa, que é outro tema no que non se insiste abondo, creo, e eu creo que é moi importante, central neste aspecto, polo menos algúns estudios de autores de historia moderna, como Pejerto Saavedra, etc., eu creo que non é menor importancia que o tema famoso da nobreza. Fala do tema dos soldados non galegos, do teatro en castelán, da relevancia dos impresos e manuscritos, da lectura para ouvintes, en fin, cantidade de temas que calquera deles, e creo eu, desde a miña modesta opinión, servirían xa para replantear moitos deses tópicos que figuran en todas as historias da lingua e en todos os manuais, e para abrir un debate moi a fondo sobre a historia sociolingüística deste país nese período e prácticamente ata o século XIX, non? Tampouco é que, digamos, sexa a primeira vez que se fan esas afirmacións, é moi interesante, el destaca moitas veces, Saco Yarce, pois podría ser unha das primeiras persoas que percibiu este fenómeno, non? O uso do castelán entre os campesiños na literatura tradicional, creo que non se pode discutir a capacidade de Saco Yarce como unha das persoas que traballou máis a fondo este tema e con máis perspicacia e intelixencia. E despois, non vou entrar a fondo nos debates, pero simplemente suxerir que hai temas moi apaixonantes. El fala o autor, por exemplo, de admitir de algún xeito a diversidade de rexistros, mesmo en comunidades monolingües, di el, sin implicar isto, nin abandono, nin deslealdade, nin desprestixio, ou seja, que habería que cuestionar realmente cal é a función dese uso, dese emprego en distintos rexistros de distintas linguas. El pon mesmo exemplos tirados do presente que poderían ser paralelos daquela situación no século XV ou no século XVI, e fala tamén pois de mesmo xa un fenómeno, vamos, desde unha perspectiva máis literaria, pois do multilingüismo como recurso estilístico, pois por exemplo, como sabemos, que se utilizou nos vilancicos en galego, nas catedrais de Castela ou de Andalucía nun momento moi importante. E despois ven a pregunta que el fae de forma moi contundente: por que se conserva entón un xénero literario noutra lingua, como é o romanceiro, maioritariamente en castelán, ata hoxe, fronte formas culturais populares que si desapareceron, non? E aporta tamén unha serie de razóns moi interesantes desde o meu punto de vista. A min tamén me aportou, pois, por exemplo, destacar o paradoxo entre un xénero que habitualmente se insiste sempre na cantidade de variantes, non? Que ofrecen os distintos romances, e el demostra moi ben, con unha serie de argumentos, como esas variantes precisamente o que reforzan é o carácter conservador do propio xénero do romance, se entendín ben, non? E creo que unha das claves máis importantes, eu creo que, vamos, insisto, que o debate é moi interesante, o ensaio moi interesante, pero creo que hai moitos fíos dos que se pode seguir tirando no futuro, non? Con máis documentación, con máis investigación, pero sobre todo esa consideración dos romances como textos memoriais máis que orais, e dai viría, pois, precisamente en boa medida o arraigo do castelán, esa mistura de linguas, textos que, en fin, que se recitaban, que eran aprendidos, que por tanto que había que repetir non os contidos semánticos e tal, sino exactamente a mesma as mesmas formas de forma auténticamente pois sistemática. Son apuntes simplemente pois para o que podo facer hoxe aquí, que non é máis que decir que, repito de antes, pareceme un ensaio moi interesante, moi suxestivo, capaz de abrir moitos campos de debate e de estudo no futuro. Eu creo que merece un debate cultural galego importante sobre moitas das cousas que se tratan, e nada máis. E eu aprendí moito e espero seguir aprendendo pois cos futuros traballos de Forneiro ao respecto. Nada máis. Thank you. Ben, boa noite. Eu, antes de nada, quisera dizer que estou aquí como membro do claustro de profesores do conservatorio. A idea era que estuvera a nosa directora, mas por motivos profesionais e entre outras cousas, porque mañán comeza o ano lectivo para nós, pois non pude estar. Entón, para nós é importante viros aquí e estar nesta mesa, porque levamos desde fai, bueno, desde que a nosa fundación como conservatorio, pedindo que sobre os grandes temas da cultura popular e por suposto do folclore, pois existan ensaios, existan traballos, existan bueno, cualquier tipo de publicación que poida ilustrarnos un pouco, ¿no?, sobre esos grandes temas, porque consideramos que somos un país de traballadores de campo, máis ou menos mellor ou peor feitos moitas veces esos traballos de campo, mas hai moi pouco traballo verdadeiramente de reflexión, ¿no?, sobre os grandes temas, ben sexa o romance, ben sexa a organoloxía, ben sexa cualquier cousa, ¿no? Si desde logo sobre, por exemplo, o romance sabemos pouco, sobre a música do romance sabemos moito menos, ¿no? É dicir, non hai quase nada, ¿no? E por tanto, bueno, consideramos importante, ¿no?, que saian estos libros, e por eso queremos estar presente, ¿no?, nestes actos. Eu ao doutor Forneiro non o coñecía personalmente, pero si sí coñezo a súa obra desde fai moito tempo, non? Creo que a primeira o primeiro artigo que lín foi sobre un romance do Conde Alarcos, penso que nunhas actas de Agal, se non lembro mal, e de xa fai pois 15 ou 16 anos, non? Por tanto, o primeiro que me gustaría sinalar é que estamos ante toda unha vida profesional consagrada ao romance, non? Algo que na Galiza é extraño, non? Alguén que trate con tanta minuciosidade, con tanta exhaustividade, digamos, un tema, non? Cando apareceu o segundo libro, El romancero tradicional de Galicia, teño que confesar que para min foi absolutamente impactante, non? Esta obra, xa comentaba Marcos Valcárcel, que é polémica, e verdadeiramente min creou non unha polémica, un volcán dentro do meu interior, non? De questóns e de reflexións que bueno, para min serviron e valoran o libro como unha das questóns que para mí me parecen fundamentales nun libro, e é que movan a reflexión, non? E que movan o debate, e que podamos discutir cousas que até ese momento estaban inéditas, é dicir, ninguén se plantexou nunca e ninguén pudo discutilas, non? De facto, eu sempre relaciono de alguna maneira este libro con outro libro que para min ten unha semellanza, aínda que sexa só susceptiva, non? É dicir, pola miña parte, como é o de Uso e abuso do folclore, José Martí, sobre todo por esa relectura que fai da historiografía galega, non? E esa nova forma de ver moito desos textos dos nosos escritores, digamos, do século XIX, e esa xerasón, que foi a xerasón que creou ou que escenificou, digamos, o descubrimiento do folclore, non? Que chamaba Peter Burke o descubrimiento do folclore. Nese momento se crea unha imaxe fosilizada, se se quere hasta fotográfica do que é o folclore, e se convirte todo aquilo que eles tratan, non, e que eles falan, se convirte en unha especie de canon, non, sobre o que nos seguimos movendo incluso sen día, non? E a mí parece interesante que volvamos a ver todos aqueles todos eses textos. Eu levo medicando pois a historiografía musical galega moito tempo, e creo que está bastante en relación con todo isto. Por suposto, son moito máis benévolo con os nosos precursores, digamos, do que poida ser o doutor Forneiro ou o propio José Martí, por varias razóns, non, que me gustaría comentar aquí, inda que solo sexa como unha introducción a un debate ou unha charla que podamos ter, non? En primeiro lugar, porque me parece que todos estes escritores, entre os que se encontra Murguía, que é un dos frecuentemente citado tanto polo doutor Forneiro como por José Martí, e todos os escritores do seu entorno, en enomusicoloxía ou en musicoloxía, é claro, non? Casos como os de Besteiro Torres, os de Barros Silvel, os de, bueno, tantísima outra xente do momento, o primeiro que deberíamos pensar é que son absolutamente pioneiros, non? E dizer, están descubrindo o folclore dunha forma absolutamente novedosa, non só para eles, sino para toda a Europa, non? Moitas desas cousas que hoxe nos parecen disparatadas tamén son disparatadas en, non sei, nos textos de Fraser ou de Taylor ou de Morgan ou de cualquera dos grandes antropólogos ou dos grandes etnógrafos europeos, non? O segundo é que me parece que non son as súas manipulacións e os seus retoques, non? E a súa maquillaxe que fan sobre o folclore e sobre a cultura e sobre a historia non me parece fundamentalmente diferente ao retoque que fan os folcloristas e os historiadores nacionalistas españoles, por exemplo, non? E eu sei que non é idea esta do Dr. Forneiro, si quizá a de José Martí, non? Transmitir unha imaxen de manipuladores, de manipular a historia, digamos, que pode ter un carácter pesorativo, aínda que non se queira, non? Porque evidentemente a manipulación non sempre é negativa, non? Para mí non son sustancialmente diferentes a cualquier outro folclorista ou cualquier outro historiador nacionalista español, non? De feito, a idea de España é unha idea que aínda se está construindo e que aínda están construindo os historiadores españoles, non? E se non me remito al diario El Mundo, onde aparece como tu idea de como vertebrarías España, por exemplo, e lle fan esta pregunta aos historiadores españoles, non? E despois outra cousa que me parece interesante é que para min esta será que son os creadores da estética nacional galega, e eu digo con todo o respeto, non? E con toda a carga que ten de manipulación, me parecen máis homes de reazón que homes de azón, non? Pareceme máis que están loitando contra a idea que se ten da Galiza, por exemplo, no caso de Besteiro Torres, cando fai todas estas reflexións míticas sobre si Lucía de Lammermoor está inspirada, por exemplo, en un alalá galego, etcétera, ¿no? Evidentemente son cousas que se nos moven case a risa, ¿no? Mas penso que están máis provocadas pola idea que en España se ten da Galiza, non? E de feito Besteiro Torres comeza dicindo que na corte se pensa que os galegos non saben cantar ou non saben facer arte porque son rudos, porque son vulgares, non? O trato que se lle dá aos galegos en Madrid, por exemplo, non? E por tanto me parece que é máis unha reazón, non? Contra esa miseria, digamos, dos historiadores españoles que moitas veces pues, nos usurparon, digamos, o noso dereito incluso a ter unha historia, non? E o que decía un pouco Marcos Valcárcel, de que non hai máis que ver un libro de historia hoxe escolar para saber como a historia española tamén está clarísimamente maquillada, non? Con todo, para min estes dous libros son unha cadea imprescindible, non? De lectura para os que queremos e os que queremos, digamos, a cultura popular, non? O primer libro para min é un libro de reflexión, o segundo é máis unha especie de cuaderno de traballo do primeiro libro, dicir, é como unha posta en práctica do primeiro libro, e sobre todo me gustaría como membro do conservatorio falar dos dous planos, non? E dicir, dos dous niveles nos que nos vemos moitos dos profesores que estamos ali, non? Por unha parte somos docentes, somos profesores, nos dedicamos a dar charlas, conferencias, escribimos artigos, publicamos libros, publicamos discos, e nese plano se nos exixe rotundamente neutralidade, obxectividade, é dicir, un espírito científico e positivista, non? E nese sentido eu reivindico que cualquier dato, cualquier cousa que dice informante, non? Pois debe ser recollido, dicir, e non podemos darlle as espaldas, darlle as costas á realidade, non? A realidade é a que é. E as causas son, pois evidentemente as que son, mas a realidade é a que é, ou se non fai falta máis que ir a cualquier bellote galego a recoller folclore para darte conta de que o folclore que interpreta é mayoritariamente en moitos casos en castellano, non? Por tanto, eu creo que existe un folclore en castellano na Galiza, non? E por tanto un folclore castellano na Galiza, non? Polas razones e polas causas que todos coñecemos, non? Mas como artistas, dices, nós tamén somos artistas e somos músicos, non? E se ben nos nosos traballos, digamos, científicos, pois respetamos ao máximo esa realidade, nos nosos espectáculos, polo menos a idea que nos temos e que transmitimos aos nosos alumnos é que temos un poder normativo, que temos un poder, digamos, somos persoas cunha relevancia social importante e que, por tanto, non se nos pode exixir esa objetividade, non? É dicir, podemos ser subxetivos porque somos artistas, non? Nos nosos espectáculos, no meu caso personal, fai tempo que erradicamos o castellano, non? Deses espectáculos. E dicir, non teño ningún, eu traballei con romances a nivel como músico e nunca tuve ningún complexo en, se atopaba un romance en castellano, buscar unha versión en galego, e se non había en galego, buscala en portugués, non? Porque creo que os músicos non se nos pode exixir esa objetividade que se exixe os científicos, aínda que moitas veces a neutralidade dos científicos tampouco tal neutralidade, non? Mas non se nos pode exixir, non? E non só non se nos pode exixir, senón que se nos debe premiar, dicer, esa subxetividade, non? Hai moitos artistas galegos, podería citar moitos, Juan Rubia, María Manuela, Mini Emero, por exemplo, a min costame moito traballo escoitar o disco este último de Fusan os Ventos, onde canta un romance en castellano, porque me costa, dicer, e sei que, bueno, é a realidade e que é así, non? Pero creo nese poder normativo dos artistas e creo nesa capacidade dos artistas para modificar a realidade e para crear folclore. O sea, pareceme que os músicos de hoxe temos a oportunidade de cambiar as cousas que quizá non deberán ser así, sobre todo nun país como o noso, que é un país non normalizado, donde a Constitución española nos dá o título de nación, mas nos priva do apelido de Estado, non? Entón, bueno, esta é a miña opinión e nada máis, que recomendo a lectura do libro e que, desde logo, bueno, felicítonos a todos porque existan persoas que tratan con esta exhaustividade, non? E con esta minuciosidade, digamos, temas tan, tan importantes como este, non? Nada máis. Obrigado. Bom, pois, antes de máis, evidentemente, agradecer a presentación tanto de Xosé Luís como de Marcos, a que, en fin, non coñecía personalmente. A Marcos só hai un mes o día que demos o libro e, por tanto, pois, en fin, podo aquí estar moi orgulloso de que me veñan a presentar dúas persoas que non coñezo, o cual, pois, en fin, afortunadamente, pois, non hai aquí ningún tipo de pasteleo, por así decirlo, non? Ou de amiguismo desnecesario, non? E iso por un lado, e por outro, que este xa noxe nunha sexta, en fin, ponte, que non lembrábamos, do Pilar. E despois, por outro lado, pois, en fin, todo o que acaban de dicer, tan interesante. E, bom, agradezo imenso os piropos, non, que aquí me botaron, non? Isto é, por un lado. Por outro, pois, agradecer a Xavier e tamén a Enrique Torreiro e a Xosé Luís Vázquez, pois, ter editado este libro, que creo que quedou moi ben. E, desde logo, non sei se existe no mundo editorial galego un premio libro mellor editado, pero creo que con este libro podíamos gañar o premio deste ano do 2004, seguro, vamos. Creo que quedou moi ben, non? Todo o mundo di, a portada maravillosa, etc., ¿no? Sobre todo, máis un libro como este, ¿no?, así técnico, pois, pues, é unha portada tan bonita e que, además, que responde tamén o que se di no libro, ¿no?, os contidos do libro, pois, pues, creo que, en fin, que é moi meritorio, ¿no? Despois, por outro lado, pois, pues, bon, estamos hoxe aquí en Ourense, a miña familia de Barbadas, e para mim, pois, pues, bon, ten unhas en fin, motivacións especiais empezar os lanzamentos do libro hoxe aquí, ¿no? Por un lado, digamos, personalmente, e por outro tamén, bon, porque tanto o Lugo, ¿no?, como Ourense, bon, agora falas estes días que son esos territorios da boina e esas cousas, ¿no? Bom, mas unha cousa máis interesante que foron, digamos, os territorios habituais do romanceiro tradicional galego, por ter sido zonas en fin, menos comunicadas co exterior, curiosamente, non? e por tanto onde a vida tradicional se conservou mellor até datas máis recentes. Bom, cuanto que se dixo aquí dos contidos do libro e bom, a forma do libro, bom, non sei se aquí os dos apresentadores imaginaron ou sabían que realmente isto é un cacho da miña tese, né? Un cacho que, digamos, complementa ou continúa ese primeiro libro que foi lanzado de 4 anos e que saiu en castellano tal cual, porque a miña tese defendida na Universidade Autónoma de Madrid. E prácticamente aquí, pois, entre estes dous libros, pois, deve estar máis ou menos o 70% da tese, non? Entón, máis que nada, nesta obra editada pola difusora, o que fixan foi traducilo para galego e actualizalo. Evidentemente, pasaron algunhas cousas desde o ano 97 en que defendí a tese, e preocupeime por o día o libro, non? Mínimamente. Eu creo que, como estamos aquí en familia, si tal, podemos agora falar de algunhas questóns, non? Mas antes de máis, si quería dicer algunha cousa. Por un lado, eu, digamos, acabo neste mundo romanceiro por acaso. Está aquí hoxe Isaac. Creo que, Isaac, tú viñeches para acá no 84 ou así. 87. Tan tarde, eh? Vamos a ver, dime. Non digo para Ourense, que ando marchaches de Madrid. Bueno, primeiro curso 84-85. Sí, pois xusto. Porque recordo que cando eu, digamos, empecé a traballar no romancero, ti xa non estás en Madrid, por iso sí que recordo perfectamente, ¿no? Entón, sí, entón, digamos, a razón foi un simple sacaso. Dábame clase Diego Catalán, que é o entón de Ramón Méndez Pidal, a que non lle fixe algúns traballos sobre o galego, e naqueles anos ele estaban recollendo romanceiro polo noroeste peninsular, Asturias, Provincia de León, Zamora, Palencia, Santander, e tamén recolleron bastante na Galiza, ¿no? E entón, claro, o problema que tiñan é que na altura en que apareceu o galego, pues había persoas que non sabían galego, entón, pues transcribían mal ou deixaban os espazos en blanco. Entón, digamos que me pediu traballar no seu hospital, en fin, despois xa conseguín bolsas, etcétera. E a verdade é que para min este choque de que se falaba hoxe, eu tamén o sentí naquel ano, ¿no? É dicir, isto é unha cousa que, vamos, metafísicamente imposible. Como os paisanos que mal saben falar galego poden transmitir isto, perdón, mal saben falar castellano, poden transmitir isto en castellano, ¿no? Entón, digamos que para min foi un choque así, unha sorpresa que, digamos, que non cuadraba nada con miña experiencia persoal, nin con, digamos, a miña, en fin, cultura galega ou galeguista, ¿no? Despois, co paso dos anos, pois, en fin, era un pouco un doutorando a busca un tema de tese. Diego Catalán, pois, me propuxo facer o estudo do bilingüismo do romancero galego, que non estaba feito pois, na Cataluña, no País Valenciano, ou mesmo en Portugal, ¿no? E digamos que foi aí un pouco donde saía a cousa, ¿no? Por tanto, digamos que para mí foi, pues, como unha aventura, a ver que pasa, a ver que sae de aquí, digamos, a que me acheguei procurando ter os menos preconceitos de todo tipo, ¿no? E aquí, por un lado, pues, retomando as palabras dos meus presentadores, por iso digamos que non hai ninguna intención polémica inicialmente. En todo caso, si as veces cando hai algunha entrevista ou tal, digo algo, en fin, porque interesa que o libro se venda, estas cousas, ¿no? Mas non porque intelectualmente, en fin, que ir a en fin, criar polémicas desnecesarias, ¿no? O que sí que creo é que na Galiza hai moito atraso neste tipo de estudos en moitos aspectos, e aquí retomando o que acaba de decir moi tocayo Xosé Luís, é que evidentemente Murguía ou a xente da Zanove pois falsificou, manipulou. Mas o que non podemos, creo que ese problema aquí é estar afirmando esas teses do século XIX, ¿no? É dicir, isto parece unha terra, non sei, onde ainda a xente vai con armadura casi, ¿no? É dicir, e creo que é preciso sermos autocríticos con a propia cultura, ¿no? Digo isto, por exemplo, creo que o modelo xa poñería mesmo, en fin, a Diego Catalán, neto de Ramón Méndez Pidal e María Goyri. Ramón Méndez Pidal e María Goyri descobren a importancia do romanceiro na súa viaxe de bodas na lúa de mel que fan a rota do Cid, en fin. E a descubren en Burgo de Osma. Cando estaba facendo a cama María Goiri, pues resulta que a señora canta un romance que ha morto o príncipe Don Juan, que era o fillo dos reis católicos. Bon, eles venderon bon, dese romance importante para isto da cultura tradicional, non existía un texto escrito. Curiosamente descubriuse hai 4 ou 5 anos, hai moi poucos anos. É dicir, en 1901, que se produce este descubrimento, non existía un texto escrito, por tanto, digamos que sería a importancia iso, de como a cultura oral pode manterse do século XV até hoxe, non? Bon, pois Ramón Méndez Pidal vendeu a moto que xa descubriron a importancia do no momento descubriron a importancia dese romance. Bueno, realmente non foi así. Pero cando chegaron a Madrid, miraron a documentación, cando se deron de conta que ese romance pues non tiña testemunhos escritos, non? Por tanto, creo que non sei, é dicir que hai que criticar os padres da patria, pero no seu momento pues podía estar moi ben o que dixeron, mas agora continuar a afirmar cousas así, creo que é preciso sermos autocríticos. Eu creo que non dá igual todo, nin son iguais os mesmos niveis, en fin. E despois, por outro lado, tampouco teño nada así, o que acaba de dicir José Luis, ¿no?, sobre que os romances se canten en galego ou non, eu creo que xa é outro mundo, ¿no? Por tanto, creo que estamos, digamos, ante unha cultura urbana. Eu aí non teño nada que dicir, é dicir, con esos materiais non se trata de cantar exactamente igual, por eso estou con ele, é dicir, unha obra artística, ¿no? Outra cousa é, como moi ben dixo, que científicamente non podemos dicer que, é dicir, ocultar isto, ¿no? Porque además, curiosamente, eu creo que despois, claro, aparecen galeguismos, ainda que o galego que aparece nos textos é moi escaso, mas son galeguismos moi interesantes, ¿no? E é lógico, porque os romances transmitíanse dentro das comunidades tradicionais, ¿no? E non sei se queredes, pois podemos así falar un pouco, non sei, a partir disto, non sei que se vos ocorra ou non sei se os servís aquí. No hai ninguna crítica, é o que te acabo de dicir, en absoluto, ¿eh? No, bueno, eu evidentemente creo que hai que revisar e que hai que desmitificar. De feito, se algo estamos facendo, creo que estas xerazóns nas que estamos eludir, digamos, evitar os erros que se cometeron no pasado, non? E que non podemos seguir, non sei, digamos, ao pé da letra, digamos, todo o que nos decían estos, non? O que sí me parece que a veces pode transmitir, digamos, como unha especie de autoflagelación, é dicir, flagelarnos aquí de como do que decían os nosos, como si os únicos que fixeran estos foran os historiadores galegos, os vascos, ou os catalans, non? Cando isto é algo que ocurre en toda a historiografía, xa, diría, mundial, non? Dicir, as patrias, digamos, as nacións con estado pues, máis antiguas, evidentemente tuveron máis tempo para que saliran xente que revisara, ¿no? Nos estamos empezando agora porque tuvemos menos tempo histórico, ¿no? Pero a veces cuando ves como unha especie de sacobo na xente que lee todo estos libros, non, que estou seguro de que non é o que queredes transmitir, non? E a José Martí pues, yo teño comentado exactamente o mismo, non? E el dice que non é o que quere transmitir, non? Pero sí como unha especie de sacugo, como si toda esa historia fose toda unha historia de manipulación, ou si a nosa nacionalidade ou a nosa estética nacional ou todas estas cousas, non? Que por outra parte pues, solicitaban no Manifesto de Lugo, por exemplo, non? A soberanía estética da nación galega, algo que nos parece tan ilóxico, pero que pode ser trasladable perfectamente o tempo de hoxe en día, ¿no? Como si todo eso que les decían fora pues, fruto da manipulación o fruto de, ¿no? Cuando pois pues, é unha práctica común, é dicir, si colles un cancionero andaluz, por exemplo, de Ocón ou de calquera destos ou de calquera outro sitio, ou valenciano, español, ¿no? Pois pues, son as mesmas manipulacións, as mesmas exactamente igual, ¿no? Por eso, non sei, me parece que nos estamos autoflagelando demasiado, non, con respecto aos nosos historiadores, e ao mellor pois non buscamos exemplos, por exemplo, na historiografía española, que ocurre exactamente igual, seguramente Marcos, que historiador, pois pues, terá máis claro que eu, non? Eu creo ademais que aquí pasa o que nos pasa moitas veces, vimos que o paso cambiado, non? Ou decir, a nos collonos a fase de autocrítica científica dunha serie de mitos e de elementos, que, bueno, está ben, había que facela, supoño, en algún momento, de autocrítica sobre esses textos clásicos, pero é que nos colle neste momento, ás veces en mesmo pasándonos de desmitificación, no momento en que a historia española está mitificando, o que te dicías antes do, do mundo, as operacións perfectamente organizadas, é dicir, na historia española académica, por suposto, tamén hai esa autocrítica, pero a nivel de divulgación masiva estánse dicindo cousas pois moi parecidas ás que decían eses famosos pais da patria, que dicir, aquí xa se está dicindo que hai nación española desde os romanos, e non pasa nada, o din na televisión, quer dicir, eso mesmo están facendo eles agora, o sea que é un paradoxo tamén, non? Falando de mitos, é a parte que máis gostei do libro onde comentas, non? Que sempre bon, desde a filoloxía oficial comentas como que o mundo real galego é unha especie como de Arcadia ou un mundo paralelo, non? Onde non interfere o español, e en tu libro explico non moi ben, non? Que xa desde moi cedo, non? Penetra o español. Entón, a miña pregunta é por que achas que defende ese mito? O sea, quais son as motivacións? Pode ser simplemente ignorancia ou hai algún tipo de plano? Home, non sei. Claro, aquí tamén hai que ter cuidado, porque eu recordo que allá nos eu non sei, creo que además responderas ti de un artigo ti despois en esa terra. Sí. Sí, la... Este é un círculo que se sí, nos conocíamos personalmente, pero sí, de, sí. Das pasión a esa terra. Quero dicir, eu creo que o contacto foi desde cedo. Unha cousa é ter contacto con a lingua e outra cousa é falala. É dicir, que é moi diferente, porque incluso hoxe, no século XX, cando se crearon romances, eran os informantes que falaban galego moi defectuosamente. Porque a miña familia en Barbadas, que tal que a moitos non sabe falar galego, perdón, castellano, comenzar en castellano e as cinco frases xa se pasan. Bueno. Entón, en fin, eu creo que o castellano pues, xa, eu creo, bueno, xa desde a filoloxía oficial galega, pues xa hai, xa asumen certas cousas, non? É dicir, pois xa, por exemplo, Ramón Mariño na súa historia da lingua, pois xa di que, en fin, pois, a cousa saída antes, pero o primeiro documento que se emite en Galicia en castellano, pois é no século XIII, etc., e os castellanos, os textos en castellano en Galicia van crecendo moitísimo, non? Xa no fin da Idade Media. E, bon, é dicir, despois é unha serie de elementos, a Igrexa é un elemento, vamos, eu creo que fundamental na castellanización da sociedade galega, non? É dicir, vese no romanceiro, hai pouco galego, mas nos romances religiosos hai menos, é moi significativo, non? E a literatura de cordel, eu creo que todas estes historiadores do libro insisten moito niso, non? É dicir, pensar que a xente non tiña contacto co mundo do libro, pues, ou senón do libro do folleto de cordel, é dicir, había xente que tal vez non sabía escrever, mas sabía ler e lía en público, e iso chegaba unha serie de xente, non? E claro, iso desde moi cedo, non? Bueno, despois hai dados históricos, por exemplo, na Galiza do século XVIII, ao parecer floreceron as feiras populares. As feiras populares era o contexto máis propicio para que os cegos vendesen os oídos de cordel. Xa antes, mas, en fin, as migrazóns temporarias, non? Creo que na entrevista do Portal saiu mal, creo que dicía en época contemporánea, quería decir moderna, non? É dicir, a Castela, Andalucía, pois xa iso, non sei, pero das 6, das 7, das 8, creo que moitas, non? É dicir, claro, en esas viaxes que son de meses, pois aprendense textos, non? É dicir, iso pasa, non sei, eu recordo de estar a recoller romanceiro na provincia de León e había xente que sabía romances ou cantares galegos porque foron las segadores, non? É dicir, que por que non, claro, é dicir, desde a filoloxía oficial, por un lado, creo que iso que se mitificou, é dicir, ese povo, bueno, eso forma parte do romantismo, non? E, bueno, o nacionalismo, pois surxe do romantismo de idealizar o povo, neste caso, pois pensar que o povo foi guardando as esencias, non? Neste caso, pois da lingua. E iso xa por un lado, despois no caso da filoloxía, en fin, oficial galega, pois eu recordo que un catedrático do departamento de galego de Santiago, pois máis ou menos un día dixo ali falando da Geada que máis ou menos os paisanos aquí pois empezaron a ouvir castellano pero xa nos 60 ou 70. Ou seja, son uns 600 unha aldea e xa, pero que é demais. Bueno, xa sei, pero son tonterías máis ditas na Folda de Filoloxía de Santiago, é dicir, entón, pois, en fin, claro, é dicir, nos tamén interesou para defender, claro, unha deriva autónoma do galego respecto do portugués. É dicir, eu, digamos que son integracionista, penso que hai argumentos para defender que o galego se pode ser unha lingua diferente do portugués, non os compartillo. Ahora, que non houve contactos con o castellano, eu creo que iso non se sostén e que é moito anterior, ¿no? Sí, está visto. que ia falar tamén. Eu, como tú sabes, xa me fomos varias veces xuntos a recoller material. A realidade é esa, que o romance, vamos, o romance nace en Castela, pasa a Galicia, pasa a Portugal, sí, as outras áreas, a través de Paso Montes. O que fixeron os portugueses é que a imensa maioría dos romances traduciron e outros poucos foron criados por eles. Na Cataluña, imagino que será un pouco menos, pero máis ou menos iría por aí, non coñece ese mundo. Na parte galega, consérvanse os romances, se ademais digo unha cousa, os mellores romances conservados son os da xente que non soubo ler nen escrever. Coñezo, vamos, tiña unha señora, a tía Hortensia, de Trasmeiras, que se morreu con 90 tantos anos e non sabía nada. O que pasa é que ela recitaba as cousas moi ben, pero non as entendía moitas. De tal maneira que había veces que repetía unha palabra, e eu por moitas veces que intentei unha e outra vez a ver se me repetía a palabra que eu sabía que era outra, non fui capaz, sempre a mesma palabra. Tive que deixar esa palabra que ela me repetía. Despois hai outra cousa, e é que, vamos, que se conserven os romances é normal nun sitio onde a única maneira de comunicarse era cantando, tendo reunións e demais. O problema de que é un pobo conservador, iso é unha real mentira, máis solene que estar aquí. E é que non o pobo conservou a lingua porque non había escolas. Evidentemente, non hai ninguna épica. Se houvese escola, e ademais a escola que houve quando eu era pequeno, hoxe en día non habería ningún galego falante. O que pasa, claro, que pasa no ano 29? Que quando no outro lado sai unha escola por 500 habitantes, aquí chegábamos a 5.000 para converse unha. Na miña aldea non había escola. Santa María de Aguas Santas, a única escola que se criou, é unha que ademais afea o ambiente, porque é de tixolo, detrás dunha igrexa románica que é unha maravilla, aínda vive a mestra. O sea, que aí se conservou por unha miña escola. Vas a Coalelo e todas son dos anos 50 para diante. Vas a Trasmeiras e dende eu que, vamos, que se ainda lá no ano 52, pois non tiña escola. Escola de miña aldea é unha escola que se fixe posteriormente. Entón, pensar no pobo nese sentido, creo que é a maior estupidez que se pode pensar. O pobo galego non, vamos, conservou o galego por falta de comunicación, por falta de tele, por falta de toda unha serie de cousas. En parte o castellano lle foi entrando polos curas e polos frades, porque era o que falaba automáticamente. Sí, esa foi a principal vía. Os frades tiñan os seus secretarios que eran castellano falante, despois viña o veterinario que era castellano falante, viña outro que era igual. E os suíces, a partir da cosa de Santo Ledo, todos tiñan que saber falar castellano e revisir en castellano, pero foi así. Ahora, é un feito, ahora eu digo, eu non teño, porque ser escravo de unha cousa, e eu, por exemplo, teño textos recollidos tal e como fala a xente, con todos os castellanismos e barbaridades. Incluso hai un que hai máis castellano que galego, que frade non quer ir á igrexa, dicen as nenas, por qué? Porque non ten zapato, zapato eu lle darei. O zapato todo taco concebía todo ben. Precisamente, isto publicouse aquí en Ourense, o que pasa que Sevilla non o pasaba. É dicir, en Ourense estánse publicando libros sobre literatura popular, publicouse un sobre a parte da lado, de máis ao lado Carballiño, o segundo volume é dedicado á parte da Limia e de todos esses sitios. Moitos dos textos son meus, pero, olha, que os a pesar de lle dar a transcripción, transcriberon mal e despois modificar, porque Sevilla é unha palabra que existe na Galiza e na Asturias de León, e non é Evilla castellana. Moito que digan que é un castellanismo, non é. Ahora, que non é tampouco un galeguismo no sentido de fibela, pois non é. Pero é unha variante que temos aí. E así. Sí, non, é o que dís. Agora que acaso... E é o que fago con os meus alunos, dou-lhes o texto, ao lado dou-lhes o texto adaptado, que non é normativo, é adaptado localmente. Porque, por exemplo, o frado non quer ir á igreja, dicen a nenas por qué, pois eso está adaptado. E despois eles traballan sobre esos textos. E para outros textos, mais, às vezes son moito máis bonitos que os textos que eu llevo. Sí, o que dicías agora, no caso iso, vese ben no romancero catalán ou portugués, non? É dicir, en principio o romancero cando chega a Cataluña e a Portugal tamén está en castellano. Co paso dos séculos, hoxe prácticamente é monolingüe en Portugal. Na Cataluña será máis ou menos 50% castellano e catalán. Na Galiza hai pouco galego, nas Asturias casi non hai nada de babel. Na fronteira se conserva. Reflecte moi ben a historia sociolingüística, non, de cada sitio, ¿no? Y que existe tamén comunicación entre as clases altas e baixas. Eso que demostra tamén isto, ¿no? É dicir, que o mundo tradicional nunca viu unha burbulla. Eso é falso. Tiña contactos cos de arriba e cos do lado, digamos, ¿no? Cos vecinos. Que, vamos, que iso para mí, vamos, vai a misa. É dicir, non me creo que os paisanos estiveran aí resistindo con escudos que chegaban a ser un castellano. Pues no. De todos xeitos, eu como pregunta máis que como afirmación, non crees que deberíamos marcar ben a diferencia entre o que é a cuadra popular e o que é o romance, o que é o canto narrativo con respecto ao castellano? E dizer, hoxendía a cuadra popular, o que é a copla, está tan castellanizada como o romance casi, porque vas a coller... O que pasa é que eu creo que, claro, é que hoxe é que son cousas diferentes, porque, por exemplo, aquí o castellanismo é a partida, non? E co tempo vais galizando máis, digamos. Pero aquí, neste caso, o contrario. Se nos outros xéneros, eu creo que estaban todo en galego en principio, a maioría, e agora polo maior contacto co castellano, pois os paisanos crían textos máis en castellano, vamos, iso é... É que un concepto que tamén hai que cambiar é o de escolarización. Eu creo que non é o problema a escolarización, é a alfabetización, non? Que o problema que tuvo a Galiza, dicer, se a Galiza estuvera escolarizada en galego no seu tempo, pois non pasaría nada, non? O problema foi a alfabetización. E alfabetización, por exemplo, Peter Burke, que un, bueno, non sei se me estou indoxado que estaba antes falando, non? Pero, por exemplo, el comenta como alfabetización vai en contra da transmisión do romance, porque alfabetización vai en contra da memoria. E dicer, a xente, por exemplo, a tua tía, non? Recordaba ese romance, e de feito hai traballos, por exemplo, aquí podedes comprar, se queredes, cuña publicitaria, pois hai por exemplo, feito nun asilo en, non? Donde van a xente que non sabe ler nin escribir e saben un montón de romances, pero moitísimos. As xeracións posteriores exercitaron moito menos a memoria porque estaban alfabetizadas, non? En ese sentido, el, por exemplo, comenta como Pliego de Cordel e dicer, o Pliego de Cordel está condicionado porque a xente sepa ler, non? Porque senón non compensa compraros, dicer, editar os pliegos, non? Porque eso se vende. E a xente para comprarlo ten que saber ler, evidentemente. E no momento en que saben ler, non necesitan memorizar. Non necesitan reter, porque xa está aí escrito. Entón, poden lelo, non? Non sei, é unha aportación, sí, digamos. Pero, sí, pero bueno, tamén había xente que lle gustaba moito e se aprendía. É dicir, se cuadra iso, imagina, pois. Pues. Aprendían no rápido, né? Sí, porque estaba nunha cultura oral. Pero os analfabetos. Sí, claro. Os analfabetos, claro. Más memoria que todos os outros. Unha ou dúas veces. Realmente, os romances tradicionais son textos moi curtos. O romancero de cego, que son máis longos. Bueno, non sei, esta épica africana, por exemplo. Tenho un colega que foi a Guinea Ecuatorial a recoller de pica fan, e aquí estaban ali horas e estaban en trance e unhas cousas, en fin, aquí che pasa algo así e levas a señora ao hospital, bueno, ¿no? Hai recollas, podes ir a recoller con señoras que poden estar horas cantando coplas e coplas, sí, e coplas, todas aprendida con memoria. Pode ser un gaitero, porque a fin de contas a música é unha linguaxe exactamente igual que cualquier outra, e os músicos exercitados do oído escutaban unha canción e tocaban un instante, e dicer, sí, sí. Os que sabemos ler música somos temos moita menos retentiva, non? Porque non se exercita, non? Incluso na educación musical antigua, fixera dos colectores, dizer, a esta xente que se lle critica tanto por facer cancioneiros manipulados, por exemplo, non? Como está pasando con Castro San Pedro, que se está entre aspas, bueno, pues está falando de que el retocaba as partituras, non sei que. Esa xente, o sea, eu me fío moito máis desos músicos que dos músicos actuais, porque agora nun conservatorio non se exercita, por exemplo, copiar o ditado, cosa que si se exercitaba en aquel momento. Dicera, o uso do oído e da retentiva tamén é moito importante, non penso que... E desde logo no da copla e no do romance, está claro que o romance é un xénero moi particular onde ocurre este fenómeno histórico, etcétera, non? No da copla, eu cada vez estou máis convencido de que evidentemente foi un problema de alfabetización en castellano, non? E de non sei, de aínda hoxe en día vou recoller e temos 20.000 exemplos, non? Donde unha señora comeza cantándote en castellano as coplas porque te ve ilustrado, porque te ve estudiado, e o tempo que xa empezas a tomar viños e non sei que tal, esas mesmas coplas as recolles en galego. Entonces, bueno, algo ocurre, ¿no? Algo pasa. O sea, aí non sei se teremos que estudiarlo desde un plano cognitivo antropolóxico ou si, pero algo ocurre, ¿no? Algo acontece. Pasa que claro, entramos no mundo da subjetividade, ¿no? Pasa aquí en Portugal, ¿eh? Sí, non hai máis que ir a feira aí. Eu teño varias persoas recollendo en Portugal e a verdade é que teño que andar con moito cuidado porque, primeiro, o ouvido deles xa non está educado. E segundo, as persoas, nun primeiro momento, van ao normativo. Cando xa chega un momento de espontaneidade, asumen outra realidade. E digo xa porque... Porque así. Son trabalhos que se fixeron aí por Amarante, por Almedo, aquí por outros lados. Está pronta pois, unha tese de doutoramento, que era o que quería dicer. O sea, o teu traballo dá para moitas teses de doutoramento, porque esta tese de doutoramento é só sobre as cuadras as cuadras de namorados no as cuadras populares no lenzo de namorados, só sobre iso. Na parte norte de Portugal, non? Si, máis que nada na cosa de Vilaverde, Braga, Barcelos, e Costa Porto de a Córdoba de Este, onde precisamente encontrei por primeira vez na miña vida unha palabra que quedei asombrado, porque a min choiva sempre me sou malísimamente mal. Santiago é normal, pero ali fun encontrar choiva e choivosa. O tema da escola que falabades antes é moi curioso, porque Forneiro recolle unha cita aquí moi interesante de Narciso de Gabriel, un artigo da Galia, sí, sí. Onde destaca como os campesiños moitas veces non é que non fora do tema da escola, é que non querían aprender castelán porque non lles facía falta para nada. Para os traballos agrarios esenciais o vían incluso como unha perda de tempo. E cando é preciso, que existía antes das escolas, as escolas tamén, entre aspas, máis modernizadoras que houve neste país antes costa, foron as escolas de migrantes, montadas polos migrantes, que eran as escolas máis castelanizadoras que había, precisamente polo contido instrumental, porque necesitaban o castelán. E despois é outra cousa da que, vamos, estou bastante convencido, é que o tema da oralidade tamén hai que revisarlo, porque falamos da oralidade nos séculos oscuros e o século XIX é todo oralidade. Porque cando falamos dos libros escritos en galego, quen lía un libro escrito en galego? Quen lía o tío Marcos da Portela? Quen podía ler en galego? Probablemente se lía en alto, esos lectores de Ubintes, exactamente igual que a literatura popular. O mellor, os rapaces teñen a idea de que, bueno, tiñan os libros colocados na casa, na santería, e é mentira, non era así. Se transmitía de outra maneira. Incluso ahora que dices este exemplo, parece, claro, porque se vendía moi ben o tío Marcos da Portela. Entón, como se sabes unha conciencia nacionalista entre os paisanos galegos na XIX, claro, que non é así. De contexto. Pero había que ver cuántos ejemplares vendía. Teóricamente, 4.000, teóricamente, pero había que ver. Había que verlo, aunque toda... Había que verlo, porque yo creo más lo que acabas de decir que no. Claro. Que un lee para todos. Un lee para todos. Igual que un contaba los contos para todos. Evidentemente. Eso era bastante frecuente. Cuando yo era pequeño, pues soltábamos todos, llegaba un señor, te contaba los contos. Que sabía leer. Porque o romanceiro transmítese depois a todas as áreas de influencia española, tanto ao norte de África como a toda América. Bueno, hai un dogma de Ramón Méndez Pidal, que tamén curiosamente outra persoa que traballaba no seminario de Pidal desmontou en parte, ¿no? Sí. Que o romanceiro existe onde se fala exactamente, non sei se era unha lingua ibero-románica, creo que dixo algo así. E baseábase, pois, que había, por exemplo, en alguna zona de lingua portuguesa e na illa de Guam algún romance en castellano, mas unha cousa así que era moi rara. Este profesor do seminario de Pidal, Antonio Cid, puxo en cuestión isto no caso de ser de orixe ourensana, sí. No caso de, do País Vasco, precisamente. É dicir, o País Vasco existe unha balada vasca que ten máis relación con o que é a balada francesa que con o romanceiro prácticamente non ten ninguna. Existe o romanceiro, non? Non. Existen uns romances castellanos, mas supónse que tardíos, e un romanceiro máis superficial, un romanceiro infantil ou así. O romanceiro, digamos, máis clásico dentro do romanceiro tradicional no País Vasco non existe. Nin tampouco se sabe, se sabe que algo que lo, algún tema de la balada vasca derive de temas do romanceiro castellano, si do, do da balada francesa, que é equivalente. Bueno, iso que dixen está ben, máis ou menos, non? Porque o romanceiro, sí, a súa área de extensión é a península, o norte de África. Bueno, o norte de África non, é dicir, non, aí o que sería, eu creo que non exagero, non, non se recolleu nada. Mas América sí, claro. Ben, entón a pregunta que quería facer é como se como se transmite o romanceiro portugués, cando Portugal transmite, supoño, no Brasil hai romanceiro. Sí, sí, sí, sí. Sí. En que idioma está ese romance? Ese romance. Bueno, coñezo un pouco o romanceiro brasileiro, mas va sí, en portugués. Claro, bueno, de maneira, no Brasil hai romanceiros en español? No, no. No. Y en no Portugal actual, é a literatura de correo. Sí, pero bueno, eso xa se sería outra cousa, sí, que no centro onde precisamente hai o centro dedicado ao. Sí, además que está moi viva hoxe, un fenómeno así, claro, digamos que convive un ben coa cultura de masas, ¿no? Aquí xa non existe, decir, de que xa aquí apareceu a telenovela ou os cómics ou que fose e xa acabou iso, non? Pero, sí. Pero bueno, Portugal actual, digamos que pode haber un castellanismo solto dentro dos romances, ¿no? As versións bilingües ou en castellano son as zonas de fronteira. Sí. O sea, xa... Pero no Brasil, que ben entre. No, no Brasil en portugués. Como romanceiro portugués? Home, se cuadra algún castellanismo por aí solto, ¿no? Que se cuadra en unha cousa que non vai ser publicada. Eran fenómenos, digamos, inventos ou deformacións, ¿no? Claro, porque o que decía antes Isaac, moitas veces os transmisores, como romanceiro un xénero memorial, pois, claro, moitas veces teñen unha competencia efectuosa en castellano, ainda tamén que non sexa así, ¿no? Pois inventan palabras. Por exemplo, no romance de Xerineldo, que iso Xerineldo, Xerineldo, páxina tan querido, pois a veces non entenden ben, e din páxina, páxina do rei máis querido, decir, hai así cousas destas moi moi paveras, ¿no? E en Brasil, home, pode haber un castellanismo para iso solto, en portugués, ¿no? Vamos, ¿no? Incluso creo que en criolo portugués, creo que en Ceilán, no sabe coño, ¿no? Pensa que no. Una cousa bastante curiosa. Eso pues significa que a transmisión do romanceiro brasileiro é tardía. Entonces, inicialmente entran en castellano, en Portugal, sobre un proceso de traducción, o paso do tempo. Sí. Por tanto, cando chegan ao Brasil, xa é. Non sí, era un período o, inicial. Ou que ou chegaron a cuadrali iso, digamos, en Castrapo, en Portuñol, e con o tempo se acabaron totalmente, claro. Home, en Portugal sabemos por Xil Vicente que xa eran mediados do século XVI, porque hai un zapateiro xudeus que canta un romances, e xa ese romance está moi, xa teñen boa parte en portugués. Então, claro, con seco tempo, pois, xa chegaremos a ver xe que son en portugués, non? É dicir, que xa no século XVI, home, sabemos que o romanceiro chega a Portugal no século XV. E os testemunhos que temos é que están en castellano. E xa no século XVI xa empeza, digamos, a entrar o portugués nos romances. Na Cataluña, pois creo que non sei se textos tan antigos, non recordo agora mesmo. O problema da Galiza é que non hai textos. Como non hai literatura, en fin, non son galegos, en castellano prácticamente non hai nada. Pois, en fin, nos quedamos aquí sin saber ao certo, non? Ter algún texto moi escrito. Estaba me acordando ahora que o noso amigo Vieto Iglesias, o escritor, tiña dito alguna vez que a literatura, vamos, que na xeración dos seus avós e tal, non? Que a literatura popular era tanto a literatura popular galega como Manolo Escobar, Armando Manzanero ou as Habaneras, non? Sí. Imaginaivos que dentro de 400 anos estudian a literatura popular de comezos do século XX, e alguén di, non, non, non coñecían o castelán, e resulta que cantaban en castelán, non? Quero dicir, que pode ser esa convivencia, non é tan difícil de imaginar, non? Xente que falaba galego, que era galego falante e que era a súa lingua habitual. Hombre, tamén, sei, claro, aquí a cousa do romanceiro, eu creo que é importante insistir en que é un xénero tradicional, e, portanto, iso, que non é simplemente memorial no sentido como se pode cantar iso, pois, pois pasaxeiramente, pois unha canción de, eso, de Manuel Escobar ou que sexa, non? É dicir, aquí a cousa xa, digamos, que se adapta, que con variantes, etc. E unha cousa antes, que cando falabas, non sei se fuches tú, foi Isaac, dos textos da literatura galega que non chegaban ao pobo no século XIX, non chegaban, mas, non sei, unha noite na Ira do Trigo de Curros Enríquez chegou a tradicionalizarse algo, non sei se xa empezaría no século XIX ou foi neste século, home, algo chegou, pero xa modificado, ¿eh? Por iso, claro, pues, chegou o pobo e xa non se repetía tal cual, empezaba a, iso, a viver en variantes, ¿no? Mira, un texto como Cristo metido nos aves do caire. Este, ¿qué procedencia? ¿Catalán? ¿Valencia? Ni idea. No sé. Pero después, si se aparece con baile. No sé. Este tipo de formación son. Claro, no sé. También pasan en castellano. Pase mi sí, pase mi sa. Eso es francés, ¿no? Sí. Tiene algunos ejemplos en el libro. Es decir, que, claro. La lengua de los xogos o la literatura oral, claro. No, hay, no puede ser la lengua de todos los días. Aquí tiene que ser otra cosa. E non sei se son un catalanismo mal adaptado tal, ah, non, pero sei, non sei. Non, xa, pero non sei. Te lo ouvido en castellano? Non, non sei, non, non o coñezo. Ahora aquí canto no, vamos, un pouco modificado, pero é captado por un grupo, creo que son os descendentes dos pisos momentos. Pero que cal é? Que instrumento lle sabes tocar? Sei tocar e clarinete. Pero eses hai 20.000 versións na Galiza, no Castro San Pedro, en 20.000 no Vale. Quen? Xúbar e Santa Marina. Xúbar e Santa Marina, eso, e mesmo eu creo que hai en castellano, textos sobre, vamos, a orquesta, digamos, que vai poñendo toda a orquesta, eu hasta o pianeiro aparece nunha que que eso é, iso mencioname un grupo que había nos Peares hai moitos anos, non me acordo como se chamaba, non sei. Un grupo que había nos Peares hai moitos anos que cantaban esta canción. Eso, Cuco de Vellas, exactamente. Foi a min que son con a primeira vez. Ah, sí, no, destas hai moitas. De todas formas é curioso porque cando estábamos na prehistoria do romance, antes de saliran os libros estes, pois se discutía moito sobre determinados romances, non? Por exemplo, o mesmo romance o cantaba Vitorino e o cantaba Joaquín Díaz, non? Con a mesma melodía, un en castellano e outro en galego. Que eso eu creo que é o único caso que atopei. Dicer, onde se conserva o texto, un en galego, en portugués, outro en que o de como este, o de Laurín, que bueno, está recollido en Alfoz. En Foz, bueno, no sur de Portugal. Da Maerva. No, é o de Laurinda. O Laurinda, linda, linda. O Laurinda, linda, linda. Non sei se vos sona. Es máis linda do que o sole. Deixame dormir a noite nas dobras do teu lençol. Non sei como é. Pois este mesmo canta Joaquín Díaz, coa mesma melodía. O cual estou tentado a preguntarle a Joaquín Díaz se buscou a melodía nun cancionero portugués, porque tiño texto que tampouco non o sei. Pero é o único caso, porque normalmente se conservan os textos, mas non hai ningún semellanza entre as melodías dos romances, non? Ou por exemplo, bueno, entrando no que son as melodías, hai romances, por exemplo no Baligai, que dous romances con letras diferentes teñen dúas melodías que son unha variante unha da outra, que tamén é bastante frecuente, non? Ou por exemplo, xa un caso, quizá o caso máis pintoresco, do Piollo e a Pulga, por exemplo, que se canta na Galicia, o cantamos todos, e ten unha ranchera Jorge Negrete, que é el Piojo e la Pulga. El Piojo e la Pulga se van a casar, pero non se casan por falta de máis. Tiro, ro, tiro, además metendo tiro, tiro, ro, tiro, o sea, típicamente galego-portugués, non? O sea que, bueno, esto foi unha para amenizar el ¿cuál? A de Jorge Negrete. Pues sea así. No, romances mexicanos iguais o de As tres comadres tamén está recollido en México en algún romance, en algún mexicano destes que se convierte en ranchera, vamos, é unha ranchera. Sí, rancheras deriva, bueno, corrido mexicano. O corrido mexicano, vamos. De romance. Corrido narco. Pues no sé si, si queréis continuamos tomando un viño por ahí, ¿no? Estás a ouvir radiogaliza.net, a Radio da Galiza para o mundo. Están a...